يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کب گناہوں سے کنارا میں کروں گا یا رب, کب گناہوں سے کنارا میں کروں گا یا رب, کب گناہوں سے کنارا میں کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب, نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب, کب شفا پاؤں گا کب گناہوں کے مرض سے میں شفا بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب, کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب, گر تیرے پیار کا جلوہ نہ رہا پیش نظر اللہ, گر تیرے کی کیوں کر میں سہوں گا یا رب, سختیاں نظر کی کیوں کر میں سہوں گا یا رب, نظر کے جلوائے محبوب دکھا نزعہ کے وقت مجھے جلوائے محبوب دکھا، تیرا کیا جا شاد مروں گا یا رب، تیرا کیا جائے گا میں شاد مروں گا یا رب، قبر میں قبر میں کر نام محمد کے نظارے ہوگے، حشر تک کیسے میں پھر تنہا رہوں گا حشر تک کیسے میں پھر تنہا رہوں گا، اور آج بنتا ہوں معزز جو کھلے حشر یا اللہ، آج بنتا ہوں معزز جو کھلے حشر رسوائی کی آفت میں پھنسوں گا یا رب، اور اذن سے تیرے سر حشر کہیں کاش حضور اذن سے تیرے سر حشر کہیں کاش حضور، ساتھ عطار کو جنت ساتھ عطار کو جنت میں رکھوں گا یا رب، نیک کب ہے میرے اللہ صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين مٹا دے ساری خطائیں میری مٹا یا رب مٹا دے ساری خطائیں مٹا یا رب بنا دینے بنانے دے بنا یا رب بنا بنا یا رب بنا دے مجھے کو الہی خلوص کا پیکر بنا دے مجھے خلوص کا پیکر قریب آئے نہ میرے کبھی نجا یا رب قریب آئے نہ میرے کبھی رجا یا رب گناہگار ہو میں لائق جگر جگ ہو کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا مجھ کو نہ دے سزا یا رب مٹا دے ساری خطائیں تیرے قدر پہ حاوی تیری عطا یا ہے تیرے قہر پہ حاوی، تیری عطا یا رب مٹا دے ساری خطائیں، رحمت کا آسرا یا رب بنا دے نیک بنانے کے دے بنا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحی الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ والصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. مدینے کے سلطان رحمت عالمیان سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اللہ عز و جل کا ایک فرشتہ ہے کہ اس کا بازو مشرق میں ہے اور دوسرا مغرب میں، جب کوئی شخص مجھ پر محبت کے ساتھ درود بھیجتا ہے وہ فرشتہ پانی میں غوطہ کھا کر اپنے پر جھاڑتا ہے، اللہ عز و جل اس کے پروں سے ٹپکنے والے ہر ہر قطرے سے ایک ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے، وہ فرشتے قیامت تک اس درود پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جھوم جائیے، اللہ کی رحمت پر قربان ہو جائیے، کس قدر رحمتیں اور برکتیں رب کریم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم جیسے گناہگار امتیوں کو عطا فرماتا ہے. ہم نے بڑی بڑی نعمتیں، دنیا کی ایجادات دنیا میں دیکھی ہوں گی، دنیا میں بڑے بڑے مالدار آپ نے دیکھے ہوں گے جن کے پاس بہت پیسہ، بہت دولت، سب کچھ ہے، ہم شمار نہیں کر سکتے، لیکن اس کے لیے کس قدر محنت کرتے ہیں، کس قدر تگ و دو کرتے ہیں دنیا کمانے کے لیے، دنیا کا مال کمانے کے لیے، اور ایک منٹ کے اندر یا ایک منٹ سے پہلے بھی کوئی بھی شخص ہو، اس کا چاہے کتنا بھی وسیع کاروبار ہو، جتنا بھی اس کا بڑا مال کمانے کا ذریعہ ہو، لیکن کوئی ایسا شخص آپ کو نہیں ملے گا کہ جو ایک منٹ کے اندر لاکھوں کماتا ہو، اس کے لیے وقت لگتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی رحمت پر قربان کہ ایک منٹ بھی نہیں لگتا، اور امتی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر محبت کے ساتھ درود پڑھے، درود پاک کے نذرانے پیش کرے، تو اللہ رب العالمین کس قدر رحمت عطا فرماتا ہے، آپ اندازہ کیجئے، ہم کوئی ایک چھوٹا سا پرندہ لے لیں اور وہ پرندہ پانی کے اندر اگر غوطہ لگائے اور وہ اپنے پروں کو جھاڑے تو اس کے پروں سے کتنے قطرے نکلیں گے، ہم وہ قطرے شمار نہیں کر سکتے، لیکن یہ وہ پرندہ ہے کہ جس کا ایک پر مشرق میں اور دوسرا پر مغرب میں، اب کس قدر بڑا اللہ رب العالمین کی رحمت سے، اور جب یہ پانی میں غوطہ لگائے اور اپنے پروں کو جھاڑے تو کس قدر قطرے پیدا ٹپکیں گے اس کے پروں سے، اور ان قطروں سے فرشتے جو پیدا ہوں گے ان کی تعداد کتنی ہوگی، ہم شمار نہیں کر سکتے۔ اچھا پھر ہم کوئی نیکی کرتے ہیں، کوئی نیک عمل کرتے ہیں، ہمیں یقین نہیں کہ ہم نے یہ عمل کیا رب کی بارگاہ میں قبول ہے یا نہیں قبول، ریاکاری آ سکتی ہے، دکھاوا آ سکتا ہے، تکبر آ سکتا ہے، اور کئی باطنی بیماریاں ہمارے دل کے اندر آ سکتی ہیں۔ ہم نماز پڑھیں ہیں، ہم عبادت کریں، ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے، امید ہے اور ہمیں یہ حکم بھی ہے کہ نیکی کر کے بھول جائیں، اپنی نیکیوں کو یاد نہ کرے، اپنے گناہوں کو یاد کرے۔ بندہ عمل کرتا ہے رب کی بارگاہ میں مقبول ہو یا نہ ہو ہمیں پتہ نہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے معصوم فرشتے جو خطاؤں سے غلطیوں سے پاک ہیں، جب وہ ہمارے حق میں دعا کریں گے تو ہمیں رب کی بارگاہ میں امید ایک قوی ہے کہ انشاءاللہ ان کے صدقے ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو کس قدر خوش قسمتی ہے کہ بندہ درود پاک پڑھے اور اللہ رب العالمین کی رحمتوں کو حاصل کرے، تو ہمیں اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے، درود پاک پڑھنے کی عادت بنانی چاہیے۔ بابا جی بولیں درود پاک پڑھ لیجئے، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ ماہ جمادی الاخری کا پیارا پیارا مہینہ جلوہ فرما ہے، اور اس مبارک مہینے کو نسبت ہے یار غار اور یار مزار، عاشقوں کے امام، صداقت کے امام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ آئیے ان کے بارے میں ہم کچھ مختصر سا سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ خلیفہ اول، جانشین محبوب رب قدیر، امیر المؤمنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی اسم گرامی عبداللہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو بکر، اور صدیق و عتیق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے القاب ہیں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ کیا نام ہے؟ اور آپ کی کنیت ابو بکر، اور صدیق اور عتیق یہ آپ کے القاب ہیں۔ سبحان اللہ، صدیق کا معنی ہے بہت زیادہ سچ بولنے والا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانے جاہلیت ہی میں اس لقب سے ملقب ہو گئے تھے، کیونکہ ہمیشہ ہی سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچ بولتے تھے۔ اور آپ کا دوسرا لقب کیا ہے؟ عتیق۔ عتیق کا معنی ہے آزاد۔ سرکار عالی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بشارت دیتے ہوئے فرمایا، انت عتیق من النار، یعنی تو نار دوزخ سے آزاد ہے، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ لقب ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریشی ہیں، اور ساتویں پشت میں شجرہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندانی شجرے سے مل جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل یعنی جس سال نہ مراد و نہ ہنجار ابرہا بادشاہ ہاتھیوں کے لشکر کے ہمراہ کعبہ مشرفہ پر حملہ ہوا آور ہوا تھا، یہ واقعہ پورا تفصیل کے ساتھ کتابوں میں موجود ہے۔ اس سال کے عام الفیل کے تقریباً اڑھائی برس بعد مکہ المکرمہ زاد اللہ شرف و تعظیمہ میں پیدا ہوئے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، مخزن جود و سخاوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر جامع الکمالات اور مجمع الفضائل ہیں کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد اگلے اور پچھلے تمام انسانوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ سبحان اللہ، جب نیکوں کا ذکر ہو تو وہاں پر رحمتوں کو نزول ہوتا ہے، اور جب کوئی اچھی بات سنے تو اللہ کا ذکر کرنے کی نیت سے سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ آزاد مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور تمام جہادوں میں مجاہدانہ کارناموں کے ساتھ شریک ہوئے، اور صلح اور جنگ کے تمام فیصلوں میں محبوب رب قریب کبیر قدیر صاحب خیر کثیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وزیر و مشیر بن کر زندگی کے ہر موڑ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دے کر جان نثاری و وفاداری کا حق ادا کیا۔ 2 سال 7 ماہ مسند خلافت پر رونق افروز ہو کر 22 جمادی الاخری 13 سنہ ہجری پیر شریف کا دن گزار کر وفات پائی۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور روزہ منورہ زاد اللہ شرف و تکریمہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو مقدس میں دفن ہوئے۔ اللہ رب العالمین کے ان پر کروڑوں رحمتیں ہوں اور ان کے صدقے ہم سب کی بے حساب مغفرت ہو۔ برادری اعلی حضرت مولانا حسن رضا خان علیہ رحمہ آپ کی شان میں منقبت کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے کچھ یوں فرماتے ہیں، بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، محبوب خدا صدیق اکبر کا، یا الہی رحم فرما خادم صدیق اکبر ہوں، تیری رحمت کے صدقے واسطہ صدیق اکبر کا، لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے، لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے، کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا، لٹ لٹ کر کے گھر بن گیا صدیق اکبر کا۔ اور کیسا گھر بنا کہ دنیا میں آپ کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب میں جگہ نصیب ہوئی، اور جنت میں بھی آپ کو بھی عالی شان مقام ملے گا، عالی شان مرتبہ ملے گا۔ اللہ رب العالمین آپ کے صدقے ہمیں بھی عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمائے۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق تھا کہ ایک بار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان مردوں کی تعداد 38 ہو گئی، 38، تو آپ نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی، یا رسول اللہ اب علل اعلان تبلیغ شروع کرنے کی اجازت عطا فرمائیے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا لیکن آپ نے اصرار کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اجازت عطا فرمائی، چنانچہ آپ سب مسلمانوں کو لے کر مسجد الحرام میں حاضر ہوئے اور خطیب اول رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے خطبے کا آغاز کیا۔ خطبہ شروع ہوتے ہی کفار و مشرکین چاروں طرف سے آپ پر حملہ آور ہو گئے اور آپ کو اس قدر تکلیف دی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ چہرہ منور، آپ کا چہرہ مبارک لہو لہان ہو گیا حتیٰ کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے کے لوگوں کو خبر ہوئی تو آپ کو وہاں سے اٹھا کر لے گئے، لوگوں نے گمان کیا کہ شاید آپ زندہ نہیں بچ سکیں گے۔ جب شام کو آپ کو ہوش آیا تو عاشق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر پہلا لفظ کیا تھا، پہلا جملہ کیا تھا؟ اس قدر تکلیف کے باوجود جب آپ کو ہوش آیا تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ لوگ اس پر بہت آپ سے ناراض ہوئے لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر تکلیف کے باوجود بھی اپنے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد فرما رہے ہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ ان کی والدہ آپ کے لیے کھانا لے کر آئیں، آپ نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ میں جب تک کچھ نہیں کھاؤں گا جب تک اپنے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نہ کر لوں۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لے جایا گیا، جب آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ کر رونے لگے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور وہاں موجود تمام صحابہ گریہ فرمانے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ میری والدہ محترمہ ہیں، آقا ان کے لیے دعا فرما دیجئے یہ بھی اسلام قبول کر لیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی تو آپ کی والدہ بھی اسلام کے دامن میں آ گئی۔ میرے میٹھے اسلام بھائیو، اللہ رب العالمین ہم سب کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق کا کچھ حصہ عطا فرمائے۔ جیسے آپ کی زندگی ہے اللہ رب العالمین ہمیں آپ کی زندگی پڑھ کر، آپ کی سیرت پڑھ کر مدنی پھول حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت بہت کم ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھنے کے لیے امیر اہل سنت کا بہت پیارا رسالہ عاشق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پڑھنے کی نیت کر لیجئے۔ اس ہفتے کا رسالہ بھی یہ ہے تو نیت کریں انشاءاللہ عزوجل ہم اس ہفتے یہ رسالہ پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے جو سنا اسے یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسرے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اهل۔ اللهم ربنا ربنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان۔ اے مالک و مولا عز و جل ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما۔ اے کریم پروردگار ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا رب کریم یا رب رحیم تجھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت کا واسطہ مولا، ہمیں بھی سچائی سے محبت عطا فرما، ہمیں بھی سچ بولنے کی توفیق عطا فرما۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق کا صدقہ مالک، ہمیں بھی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرما۔ اے مالک و مولا عز و جل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکی کی دعوت کے جذبے کا صدقہ مولا، ہمیں بھی نیکی کی دعوت کا جذبہ عطا فرما، نیکیاں کرنے نیکی کی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک و مولا عز و جل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوف خدا کا صدقہ مولا، ہمیں بھی اپنا ڈر اپنا خوف عطا فرما۔ اے مالک و مولا عز و جل تیری بارگاہ میں حاضر ہونے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک مولا عز و جل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ تمام مسلمانوں پر رحمت کی نظر فرما۔ اے مالک مولا عز و جل جہاں کہیں مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہیں، اے پروردگار مسلمانوں کو ظالموں سے نجات عطا فرما، ظالموں کے شر سے محفوظ فرما۔ اے مولا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ امتی مالک جہاں کہیں پریشان ہے، پروردگار سب کی پریشانیاں دور فرما۔ یا رب کریم جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کی نیک جائز تمناؤں پر رحمت کی نظر فرما۔ اے مالک و مولا عز و جل ہر مسلمان کے مال جان عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے مالک و مولا عز و جل ہم اس دنیا میں رکھنا تو شان کے ساتھ، اس دنیا سے رخصت ہوں ایمان و عافیت کے ساتھ۔ مالک و مولا عز و جل ہمیں اسی سال حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما۔ اے مولا اسی سال اپنے مدنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی بعد حاضری نصیب فرما۔ پروردگار ہر سال سال میں کئی کئی بار اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی بعد مقبول حاضری نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔